Detektyw Franek Kary, jego przygody w wielokulturowej, mówiącej swoją własną gwarą w Warszawie, to wszystko nie lada ćwiczenie dla wyobraźni. Rozmowa o tej książce i o Polsce, co tu kryć, za moment, ale najpierw jeszcze... Dziewczyny, kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego. Dziewczyny, kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Dziś z nami Ziemowit Szczerek, a na początku w naszej rozmowie, która odbyła się na Placu Grzybowskim w Warszawie kilka dni temu, pytanie oczywiście o pandemię. Czy i w jaki sposób ewentualnie nas zmieni? No właśnie, wiesz, to jest strasznie śmieszne, że wszyscy sobie zawsze wyobrażali apokalipsę, a szczególnie postapokalipsę, i wszystkim to się wydawało takie cool, wiesz, te wszystkie Mad Maxy, wiesz, Fallouty i tak dalej. No, wiesz, zawsze jak patrzyłem na Fallouta, jak chodziłem sobie tam po tej, wiesz, planszy, po tych rozdupconych, wiesz, miasteczkach tam w amerykańskich, to sobie myślałem, jakie tam życie musi być straszne, wiesz, siedzisz sobie w domu, właściwie, wiesz, robisz tylko rzeczy, które wymagają od ciebie, którego wymaga od ciebie takie podstawowe przeżycie. Wiesz, właściwie życie, rzeczywistość jest oskrobana do takiej nagiej, wiesz, kości, do takich nagich mechanizmów, a ja już to w gruncie rzeczy przeżyłem, wiesz, no bo koniec PRL-u właśnie taki był, wiesz, że jakby, no, nie chodzi o to, że brakowało bodźców, tylko jakby rzeczywistość miała taką formę, taką po prostu skrajnie uproszczoną, wiesz, jak to wszystko zaczęło się walić i mi przyszła ta oczywiście bardzo chaotyczna, pokraczna rzeczywistość, wiesz, lat 90., no to jednak mimo wszystko, no, zaczęło to nabierać chociaż formę, ale jakiejkolwiek. A apokalipsa i postapokalipsa, o której, wiesz, wiadomo, no zawsze się o niej myślało, popkultura i kultura, wiesz, ją eksploatuje na każdą możliwą stronę, no to jednak ciągnie za sobą, no, upadek właściwie wszystkiego i to nie jest, wiesz, a ta quasi-apokalipsa, która nam się teraz przydarzyła, no to właściwie to jest taki, wiesz, to jest taka soft wersja, wiesz, i to w dodatku okresowa, więc w gruncie rzeczy to my i tak mamy szczęście, wiesz, biorąc pod uwagę, że wiesz, że rzeczywistość jak na razie dostarczała w poprzednich wiekach, a w ostatnim wieku to już na maksa nam ludziom, wiesz, wrażeń, no, w każdą stronę, to nas to i tak, wiesz, obchodzi jako tako bokiem. No, oczywiście wyobrazić sobie można, wiesz, bardzo wiele scenariuszy, które potem nastąpią. No, mnie się wydaje, że to jednak może doprowadzić do jakichś... może uda się przejść w sposób nie bardzo rewolucyjny, przynajmniej. Bo rewolucji to się w sumie powinniśmy obawiać, chyba żyjąc tutaj w Polsce, prawda? No wiesz, no mnie w ogóle w Europie Wschodniej, wiesz, no mnie się wydaje, że cholera, no rewolucje z jednej strony są generatorami przemian, które być może są konieczne, ale zobacz na przykład, jak Zachód wyszedł świetnie na rewolucji, która wydarzyła się obok, czyli w Europie Wschodniej. W gruncie rzeczy to my zapewniliśmy Zachodowi, wiesz, jego stabilność i jego przejście z takiego, wiesz, wczesnego, paskudnego kapitalizmu do czegoś o wiele bardziej przyjemnego, wiesz, do jakichś, powiedzmy, socjaldemokratycznych rozwiązań, do sytuacji, w której w ogóle ta cała burżuazyjna burżuazyjna moralność została obalona przez 68 rok, to w ogóle sprawiło, że życie w ogóle stało się nie tylko znośne, ale też przyjemne. No ale tak naprawdę, wiesz, to my byliśmy tym straszakiem, to my byliśmy tym widmem, które krąży po Europie i którego oni na tyle się bali, żeby móc sobie wieść swoje, wiesz, fajne żyćka. My, wiesz, nie po raz pierwszy. Byliśmy mordorem, cytując ciebie w jakiś sposób. No byliśmy mordorem, byliśmy też przedmurzem, tak naprawdę, wiesz, tej cywilizacji, która sama siebie broniła. Wiesz, no mam, ale widzisz, no przykład Zachodu pokazuje, że można przejść pewne etapy, niekoniecznie boleśnie, pytanie tylko, czy przypadkiem ktoś za ciebie nie będzie musiał cierpieć. My naprawdę w pewnym sensie byliśmy takim, wiesz, komunistycznym Chrystusem narodów, wiesz, takim trochę, wiesz, no perwersyjnym, wiesz, zombikomi, ale jednak mimo wszystko, no, wzięliśmy to wszystko na siebie, nieśliśmy ten pierdolony krzyż ich. Natomiast teraz, wiesz, no, widać ewidentnie, że jeżeli gospodarka siądzie, no to państwa i organizacje międzynarodowe, mam nadzieję, też będą musiały wygenerować jakąś formę pomocy ludziom, którzy na tej pandemii stracili. Jeżeli będzie to tendencja wzrostowa, to znaczy, jeżeli z pewnych rzeczy nie będzie się można wycofać, tylko po prostu ta pomoc będzie już stanie się czymś stałym. No bo na przykład, wiesz, no wyobraźmy sobie, że teraz jakikolwiek rząd wycofuje się z 500+, wiesz, jakby trudno sobie to wyobrazić, no to być może trzeba będzie też przemyśleć podejście w ogóle, wiesz, do ekonomii. No i jeżeli to domino pójdzie dalej, ale przewracając po prostu coraz większe kostki, ale nie w sposób rewolucyjny, tylko ewolucyjny, no to być może uda się z tego, wiesz, coś bardziej sprawiedliwego i sensownego i bardziej ludzkiego niż kapitałowego wykrzesać. Natomiast, wiesz, no pytanie, i tutaj byłoby naprawdę, tutaj naprawdę przydałoby się coś w rodzaju rewolucji, tylko takiej, która nie dotyka dołów, tylko góry, wiesz, jakby, czyli sytuacja, w której państwa okazują się silniejsze od koncernów i rozbijają monopole, przekazują, wiesz, część tej wygenerowanej gospodarki właśnie, wiesz, na kwestie społeczne, no myślę, że to byłoby tak naprawdę najbardziej bezpieczne rozwiązanie, no bo no góra by tak naprawdę nie upadła, a proces tego słynnego liberalnego skapywania zostałby zamieniony w wodospad, wiesz, i tak naprawdę w gruncie rzeczy by to, mam wrażenie, napędziło gospodarkę, tylko po prostu, wiesz, no niektórzy musieliby zacząć nakręcać swoją kasę od zera, być może nawet, wiesz, znaczy mówię o tych, wiesz, no nie od zera, tylko, wiesz, z niższego pułapu. Zresztą nie jestem ekonomistą, wiesz. No tak, ale przyglądamy się wszyscy. Zastanawiam się, czy takim krajem silnym, który byłby w stanie tego dokonać, byłaby Wielka Polska, którą kreślisz tam w chamie z kulą w głowie. No właśnie, wiesz, no, ja mam wrażenie, że Polska, gdyby była zarządzana w sposób niezwiązany z tym, że musimy się wytrątadrować, wiesz, jak tylko się da, no to myślę, że być może nawet by była, chociaż bardziej, myślę, jako część zjednoczonej Europy. I to tak naprawdę zjednoczonej. No, na pewno bardziej niż Stany, które jakby, no, nie wykazują specjalnych tendencji prosocjalnych, bo tam jak się pojawi Obama, to od razu go gnoją, jak się pojawia Bernie Sanders, to też wszyscy się śmieją. No ale wracając do tej Polski z Hama, no ona właśnie, ta Polska faktycznie jest większa niż teraz. Ta Polska wygrała wojnę w 1939 roku, ale co jest bardzo istotne, ona ją wygrała przy pomocy aliantów, przy pomocy Anglii i Francji, mimo że... Pomogli nam. Tak, właśnie pomogli nam, tylko że Polska raczej nie jest zbyt chętna, żeby o tym pamiętać. Znaczy, no, jeżeli przed wojną oficjalna propaganda mówiła, że Niemcy mają czołgi z tektury, no to po zwycięskiej wojnie, nawet przy pomocy Anglii i Francji, no to podejrzewam, że patrząc na tendencje, które wtedy w sanacji były, raczej ta pompa i wielka duma z tego zwycięstwa przyćmiłaby tę pomoc, wiesz, raczej to Rydz by się kazał wozić w limuzynach, wiesz, byłyby wielkie billboardy z jego plakaty, z jego twarzą radosną w rogatywce. Takie jak we Włoszech, czy nie takie? No kto wie, czy wiesz, kto wie, czy nie aż takie. Znaczy jakby Polska to jednak mimo wszystko jest Polska i tutaj naprawdę trudno wprowadzić jakiś mocno zamordystyczny system. Zresztą tak samo jak i we Włoszech, wiesz, no jakby Mussoliniemu nie dało, wiesz, nie udało się, a i nawet niespecjalnie próbował zrobić system, który udało się na przykład zmontować Hitlerowi. Tak czy owak, no nie byłoby to specjalnie przyjemne, nie byłoby to demokratyczne. Byłaby to taka, powiedzmy, myślę, że bardziej napompowana wersja tego, co mamy teraz. Czyli wiesz, właściwie to, wiesz, bo ja też na przykład nie wierzę w to, że PiS jest antydemokratyczny. Oni po prostu nie wierzą za bardzo w instytucje, wiesz, to jest po prostu jakby bardzo polskie, wiesz, jakby pieprzymi instytucje. Nie chodzi o instytucje, tu chodzi o nasze intuicyjne, instynktowne, wiesz, umiłowanie wolności. Ja to w jakimś tam sensie, wiesz, rozumiem, co prawda nie popieram, bo jednak mimo wszystko, no, uważam, że bez budowania instytucji, bez wywalania tego stolika wiecznego polskiego poczucia umiłowania wolności, bez jakby zabezpieczenia go instytucjonalnego, no to my do niczego nie dojdziemy, będziemy się po prostu kręcić we swoim własnym bajorku. No ale to jest właśnie to. No i wiesz, i ta Polska w Hamie tak naprawdę jest Polską, która rozwija się bardziej w oparciu o swoje własne zasady, niż w oparciu o zasady, które narzuca nam, wiesz, nie wiem, ten Zachód, do którego trochę aspirujemy, a którego trochę nienawidzimy, bo się za bardzo nam wpieprza i za bardzo nie jesteśmy się w stanie zdecydować, czy my jesteśmy nim, czy jesteśmy przeciwko niemu, jesteśmy takim trochę zbuntowanym członkiem rodziny, który z jednej strony by chciał od tych bogatszych i tych bardziej wyedukowanych, no oczywiście teraz wszyscy na mnie polecą, że uważam Zachód za bardziej wyedukowany, ale tak naprawdę chodzi o to, że cywilizacja, którą stworzył Zachód, jest trochę bardziej wyrafinowana niż nasza peryferyjna cywilizacja, która generalnie była bita w dupę i nie jest to nasza wina, że my nie jesteśmy, wiesz... Nie to miejsce na mapie, żeby było inaczej. Najpierw trzeba było, wiesz... Najpierw to całe pójście Rzeczpospolitej na wschód wmontowało w wojny z Moskwą, z Turcją. No w tym czasie... Jednak Zachód, wiesz, miał od tego święty spokój. Później ta rewolucja radziecka, o której mówiłem, która sprawiła, że no, my dostaliśmy tym eksperymentem po głowie, a Zachód mógł, patrząc na jego skutki i bojąc się jego skutków właśnie tych rewolucyjnych, wprowadzić u siebie bardziej socjaldemokratyczne, bardziej prosocjalne rozwiązania. Więc no... My trochę naprawdę braliśmy na siebie, wiesz, ten ciężar Zachodu i czasem z tego wychodziła niestety... Czasem z tego wychodzi niestety nasz dość pokraczny system, wiesz, i w związku z tym uważam, że Zachód naprawdę w jakimś tam stopniu powinien, nawet miałby coś w rodzaju moralnego obowiązku nam w pewnych rzeczach pomóc. No, natomiast wiesz, to, że my się srożymy, wiesz, to, że my tupiemy nogami jak dzieci, to, że my histerycznie reagujemy na każdą uwagę, no mimo, że te uwagi są faktycznie czasem w taki no, dość brutalny sposób formułowane, jak na przykład ze strony Francji, co nawet mnie w sumie irytuje, no to jednak myślę, że powinniśmy bardziej dążyć do zbalansowania tej relacji niż do jej ciągłego podkręcania. Oni zaraz przyjdą tu. to, jak ta Polska by wyglądała, gdyby wtedy, w 1939 roku, zwyciężyła z Niemcami. Ślady takiego obrazu ty widzisz dzisiaj też? Czy musiałeś je wymyślić całkowicie? Wiesz co, w ogóle Europa Wschodnia to są spełnione historie alternatywne, tylko trzeba ich poszukać. Wiesz, na przykład jeżeli próbujemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby, jak sobie często wyobrażamy, w 20 roku Związek Radziecki Polskę jednak zawojował, jak wyglądałaby radziecka Polska, no to wystarczy pojechać na zachodnią Białoruś czy na Wileńszczyznę, żeby zobaczyć, wiesz, jakie ślady zostawiła ta radzieckość w architekturze, w przestrzeni, która tak naprawdę jest tożsama z Polską. Jeżeli chcemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby Polska była bardziej zbliżona do Niemiec, czyli na przykład, nie wiem, była w obrębie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, i jakby wyglądała, gdyby bardziej integrowała się z Zachodem niż szła na wschód, no to wystarczy pojechać do Czech, żeby zobaczyć, że jak państwa, które wychodziły mniej więcej z podobnego punktu, przez całe średniowiecze i czasy nowożytne się formowały. Więc tak naprawdę to, co się wydarzyło w tej Polsce Hama, no też jest jakąś konsekwencją obserwacji, które można było poczynić, czy konsekwencją pewnych nurtów, które już były przed drugą wojną. No, po prostu założyłem, że jeżeli sanacyjna retoryka, która jednak no, dążyła do takiego napompowania tego polskiego balonika, zwiększałaby się, a po zwycięstwie na pewno by się zwiększyła, tym bardziej, że trzeba byłoby jeszcze dać satysfakcję tym regionom Polski, które no, zostały jednak zniszczone przez wojnę, bo pamiętajmy, że w tej sytuacji tylko Polska byłaby zniszczona przez wojnę i trochę Niemcy, a cała reszta Europy by się rozwijała spokojnie, więc jakby tym silniejsza byłaby ta trontadracja. No a im bardziej robimy z siebie balona, w dodatku napełnianego nie tylko naszym powietrzem, tylko angielskim i francuskim, no to tym bardziej stajemy się groteskowi. No i w tym momencie wchodzi na przykład Szukalski, który w Hamie stał się człowiekiem, który zaprojektował centrum Warszawy i w ogóle polską nową estetykę. Szukalski z jednej strony był wariatem, jakby idealnie pasuje do tej takiej trontadrackiej wizji, tylko że, czyli jakby tej wielki, megalomański i tak dalej, ale z drugiej strony Szukalski jest o tyle ciekawy, że on absolutnie wywraca stolik, znaczy jakby wydobywa się z tego wiecznego polskiego klubu kawalerów Ostrogi, tego polskiego kociołka i wychodzi na jakieś absurdalne, co prawda, ale maksymalnie szerokie wody. Wiesz, to wywodzenie Polaków z Wyspy Wielkanocnej, ta absolutnie nowa forma, którą nadaje polskości, wiesz, te quasi-indiańskie, quasi-mezoamerykańskie kształty, które nadaje wieżowcom w ogóle całej tej przestrzeni publicznej, no i która tak naprawdę zmienia też wyobrażenie Polaków o sobie. Sprawia, że ono jednak w którąś stronę ewoluuje. Trochę wywraca właśnie ten stolik z polskością na nim. Jakoś mi wydawała się absolutnie konsekwentna, wiesz, po prostu wydawało mi się, że ten balon może rosnąć do takiego punktu, w którym albo pęknie, albo się w coś zacznie zmieniać. Tylko, że wiesz, to jest w ogóle, mam wrażenie, stały problem Polski, że nawet jeżeli my próbujemy sobie wyobrazić siebie jako mocarstwo, to my do tego potrzebujemy pomocy Anglii i Francji. I nawet teraz, wiesz, jak mówię o tym, że Zachód powinien nam pomagać, to też jednak spodziewam się tej pomocy. Wiesz, ja trochę... To jest polska tragedia, która też zresztą... Że zawsze i tak oni będą punktem odniesienia, prawda? Bo nie potrafimy chyba tego wymyślić sobie zupełnie niezależnie i w taki... Wymyślić to może i potrafimy, tylko my po prostu zbyt wiele energii traciliśmy, wiesz, w kolejne rewolucje społeczne, w kolejne bronienie się przed przetaczającymi się przez nas, wiesz, całą właściwie historią Europy, że w najnormalniej świecie nie mamy na to środków. Natomiast, wiesz, w Polsce Hama na przykład nie doszło do prześnianej rewolucji Ledera, czyli jakby mamy też warstwę ziemiańską, co prawda zubożałą, co prawda właściwie nawet, wiesz, pod względem tam socjalistycznych gdzieś tam idei idących od dołu, nawet być może żałującą za swe grzechy, a jest za co żałować. No ale jednak mimo wszystko jest to klasa, która tę polskość stworzyła, co by nie mówić. No, ona oczywiście odmawiała partycypacji w polskości klasom niższym, czyli chłopstwu, czyli właśnie między innymi przodkom Karego, tego właśnie Hama, tego detektywa, który jest głównym bohaterem. No ale jednak nawet kiedy ona zniknęła, zauważmy w realnej historii, no to ci postchłopi, którzy stali się nowym mieszczaństwem polskim, które wytworzył PRL. Aspirowali i tak do tego. Oni nie wytworzyli żadnej swojej, wiesz, wersji polskości. W sensie jakby Polska chłopska nie do końca zaistniała. Być może, wiesz, gdzieś częściowo zespół Mazowszy i tak dalej, ale tak naprawdę to my podnieśliśmy, wiesz, te karabele leżące na ziemi, wiesz, założyliśmy te kontusze, które zliliśmy z trupów. No i dalej po prostu... Soplicowo. Wszyscy byliśmy nagle z Soplicowa, a nikt nie był z Zapłota, że tak powiem. Wiesz, teraz to się zmienia, wiesz, tak naprawdę. Zresztą, wiesz, przez cały PRL też się toczyła, wiesz, trochę ta ta bajka, ale wiesz, na przykład, no, sam fakt, że no, nie zburzyliśmy, wiesz, burżuazyjnej Warszawy, tylko ją odbudowaliśmy, wiesz, nie w takiej formie, w jakiej, powiedzmy, Sowieci odbudowali swoje miasta, tylko w takiej formie, która była jednak Polska. Jeżeli Polska, no, to mimo wszystko musiała być, no, niestety arystokratyczna, no, bo innej nie było, wiesz, no, trochę tej burżuazji. No i tak, jeszcze w Chamie w dodatku jeszcze jest burżuazja, wiesz, bo mieszczaństwo. No bo... No tak, ale dzisiaj jak chcesz wynająć mieszkanie w Warszawie i to jest mieszkanie w kamienicy mieszczańskiej przedwojennej, to okazuje się, że z jednego mieszkania, gdzie jeszcze była jakaś część dla służby do tego, co odkrywamy często ze zdumieniem, da się zrobić 3 mieszkania. Deweloper zrobi 3 mieszkania z tego. No i dlatego, wiesz, to nie do końca można, wiesz, spuściznę PRL-u odrzucić, dlatego że w gruncie rzeczy był to jedyny system, który tak naprawdę uwrażliwił polskie myślenie na kwestie społeczne. Wiesz, no PRL też tak naprawdę, wiesz, z tych burżuazyjnych mieszkań, tych, które zostały, robił, wiesz, po kilka mieszkań, mimo że było to wulgarne, mimo że było to tak naprawdę przejechanie się w gruncie rzeczy kosiarką, wiesz, po łące, wiesz, Kwietnej, to jednak mimo wszystko, no, pewien wyłom w mentalności to zrobiło. No teraz, wiesz, teraz robi to deweloper, ale robi to dla zysku. Wtedy robiono to jednak mimo wszystko w imię sprawiedliwości społecznej. No ale tak, wiesz, no, w tej Polsce Hama jest nadal mieszczaństwo, które w dodatku, wiesz, jeszcze coraz bardziej puchnie, bo też takie były tendencje w II Rzeczypospolitej. Są Żydzi, którzy stanowili dużą część tej mieszczaństwa. Jest konflikt. Chociaż tutaj piszesz o tym, że jest tak, właśnie, że w latach 60. oni część wyjechała. Tak, ale nie było Holokaustu i Hitler nie wymordował większości. Poza tym tak, wyjechała, wiesz, bo nawet jeżeli w takiej sytuacji dramatycznej, wiesz, gdy faktycznie był Holokaust i gdy Polska była socjalistyczna, czyli teoretycznie jakby działały, wiesz, te działało myślenie ala typu międzynarodówka, jeżeli nawet wtedy... Bunt na przykład. Ale wiesz, nawet w tej sferze publicznej, wiesz, jeżeli mimo socjalizmu i mimo Holokaustu wygnano Żydów z Polski, no to myślę, że w takiej sytuacji, w której, tak jak przed wojną mówiło się o Żydach, że trzeba ich wyekspedować na Madagaskar, no to też by do czegoś takiego doszło. No ale tak czy owak ten odpływ nie byłby taki gigantyczny, no bo jednak Holokaust, no, sprawił, że po prostu, że ten żydowski świat w Polsce przestał istnieć, wiesz, a to był naprawdę świat, który ja, przynajmniej ja tak uważam, był absolutnie polski, wiesz, to jeżeli ktoś jest gdzieś od 1000 lat, jeżeli ktoś jakby pisze, marzy, żyje w tym samym krajobrazie, między tymi samymi wierzbami rosochatymi, wiesz, między tymi samymi murami miast, to jest tak samo swój jak my. To jest w ogóle potworne, w jaki sposób my się absolutnie pogodziliśmy z tym, że po prostu nie ma jakby części naszego ciała. Wiesz, to dla mnie to jest coś absolutnie niepojętego. Przejdźmy trochę do głównego bohatera. Powiedziałeś detektyw, bankart. Z tym bankartem to jest jeszcze większa historia, bo tam pewien znany polityk jest w to wplątany. No ale właśnie, co robi Kary? Chodzi po warszawskich barach. Jak sobie te bary wyobraziłeś, na przykład, jakby wyglądały? Tak samo jak teraz dokładnie? No absolutnie nie, wiesz, no Polska Karego, która jest w obecnych czasach, ale tak naprawdę w innym timeline historycznym, byłaby kontynuacją tej, wiesz, II Rzeczpospolitej, bez tego przełamania PRL-a. Może by sobie to wyobrazić, można pojeździć po innych europejskich peryferiach, które nie zaznały, w których komunizmu nie było, czyli nie wiem, wiesz, od Finlandii po Turcję tak naprawdę, wiesz, Grecja, Finlandia, Turcja, zresztą, wiesz, no, krajami peryferyjnymi, wiesz, bardzo długo była też Irlandia, Włochy czy Hiszpania, więc no jeżeli patrzymy na to, że tam po prostu jakby była ciągłość architektoniczna, w dodatku, no, Polska byłaby wtedy niezburzona, byłaby ciągłość na przykład tych, nie wiem, miejskiej kultury, czy to Warszawy, czy Lwowa, czy innych polskich miast, no to te knajpy, te lokale byłyby bardziej osadzone w tej lokalnej lokalności, czyli jednak mimo wszystko byłaby to knajpa bardziej wyrastająca, wiesz, z knajpy u Grubego Joska niż powiedzmy jakaś post-PRL-owska jedudajnia tam klasy którejś tam. No ale oczywiście też by, wiesz, no, powstawały nowe lokale, które by się gdzieś tam światowym trendom nie opierały. No w ogóle, wiesz, ta Warszawa, w której ta tkanka miejska przetrwała i przetrwała miejska kultura, jej tworzenie było strasznie ciekawe, bo na przykład trzeba było sobie wyobrazić Gwarę Warszawską, która by istniała do tej pory. Jakoś by wyewoluowałaby jakoś na pewno, no, prawda? No właśnie, ewoluuje i właśnie jakby próbuję, właśnie próbowałem sobie tą ewolucję wyobrazić i to była strasznie fajna zabawa. Kolejna część Hama będzie się toczyła we Lwowie, więc jakby wyobraź sobie, wiesz, Szczepcia i Tońcia, wiesz, w obecnych czasach. No, najbardziej lubię Gwarę Warszawską w wykonaniu mieszkańców Kolonii. Tak, to też jest ciekawe, no bo Polska ma kolonię, jakby spełniła swoje mokre sny i chociaż to nikomu do niczego nie było potrzebne, no to potrzebne było Polsce do dobrego, symbolicznego poczucia się, więc no... Nie powstało. Dalekie kolonie, dodajmy, dość dalekie kolonie. No nie był to Madagaskar, ale były to Karaiby. No tak, no właśnie Polska, która tak naprawdę nie zauważyła, że Niemcy w Polsce po 1939 roku zachowali się dokładnie w ten sposób, jaki zachowali się wcześniej w Namibii, czyli właściwie w taki sposób, w jaki podchodzi się do ludów kolonialnych, czyli z lekceważeniem absolutnym, z pogardą dla ich cywilizacji i z mordowaniem ich tak po prostu, jak się morduje kogoś, kto naprawdę jest niższy pod każdym względem. Polska też marzyła o takich koloniach. No wystarczy sobie poczytać polską prasę przedwojenną, żeby sobie wyobrazić, w jaki sposób tam się tam wywodzą różne mądre głowy, jak to cytuję, Murzyn potrzebuje, Bata niby i tak dalej. W sensie, no to, co Polska chciała aplikować tym ludom przez siebie w swoim wyobrażeniu kolonizowanym, zostało im zaaplikowane przez Niemców i to była wielka tragedia. I bardzo się dziwię, że Polacy w ten sposób tego nie rozumieją, że jakby, że do tej pory wszyscy się dziwią, jakby, no dlaczego Hitler w ten sposób nas traktował, jeżeli nie traktował w ten sposób wszystkich innych dookoła, jakby, no to mam wrażenie, że my to mamy zupełnie albo nieprzepracowane, albo zupełnie o tym nie rozmawiamy. Swego czasu był taki, krążyła taka fałszywka o tym, jak to Hitler tak naprawdę gdzieś tam doceniał Polaków i dlatego w tak brutalny sposób traktował ludność generalnego gubernatorstwa, że po prostu jej się bał, że uważał ją za tak genialną, że trzeba ją było wymordować. Jakby no, to pokazuje jakby skalę naszego upokorzenia tak naprawdę. No i to, że potrzebujemy takiej właśnie kompensacji, to się nakręca, potrzebujemy kompensacji, potrzebujemy nowego myślenia o sobie samych, potrzebujemy docenienia, w związku z czym robimy to, co inni, w związku z czym chcemy kolonii. No i tak to, no i właśnie to niestety zaklęte koło się tak się toczy. W tym momencie na przykład, nie wiem, no potrzebujemy czegoś, co sobie wyobrażamy jako mega suwerenność, zapominając o tym, że w procesach globalistycznych, no jednak mimo wszystko to powinno wyglądać trochę inaczej niż w podręcznikach endeckich czy senacyjnych projektach. Czyli po prostu nie wytworzyliśmy sobie jakiegoś nowoczesnego myślenia zaadaptowanego do tego świata, który próbujemy rozpoznać przy pomocy starych klisz, prawda, gdzieś jeszcze z tych zmurszałych książek, które przeczytałeś, to widać tutaj, bardzo, bardzo jesteś oczytany i obyty w tym, no bo przede wszystkim źródła tamtej Polski tkwią jednak w międzywojennych pismach, broszurach, pracach naukowych. To też była dla ciebie chyba duża taka researcherska praca, prawda? Wiesz co, no ja uwielbiam grzebać w takich rzeczach. W ogóle, wiesz, grzebanie w międzywojniu to jest niesamowita sprawa. Na przykład, wiesz, wystarczy zobaczyć, w jaki sposób wyglądały pisma polskich geopolityków przedwojennych. Naprawdę były szeroko zakrojone rzeczy, wiesz, jakby budowanie, tam nawracanie Rumunii na katolicyzm, to po prostu było nic. Poświęcanie Węgier jakby na rzecz właśnie sojuszu czechosłowacko-rumuńskiego, jakby no, wszystko właściwie, co można sobie było wyobrazić. Ale wiesz, wracając do tego, że nie wytworzyliśmy jakby nowoczesnego myślenia o Polsce, coś w tym jest, wiesz, bo na przykład zauważ, no w momencie, kiedy rządzili w III RP, kiedy rządzili Polską liberałowie, czy tam powiedzmy tam soft liberałowie, czy właściwie no coś, co po prostu można było nazwać nurtem proeuropejskim, w gruncie rzeczy ograniczaliśmy się w dużym stopniu do naśladowania pewnych rzeczy, a mniej było tutaj nacisku na wytworzenie lokalnego podejścia do tych spraw. I w gruncie i tak naprawdę to doprowadziło do zwycięstwa populistów później, bo my naprawdę mieliśmy wrażenie, że wystarczy podstawić żagle pod wiatr, który wieje z zachodu, żeby cała sprawa z historią była załatwiona. Wiesz, my naprawdę uwierzyliśmy w ten koniec historii. A w momencie, kiedy okazało się, że go nie ma, my zostaliśmy z ręką w nocniku i szczerze mówiąc, to do tej pory no, ta Polska, powiedzmy, centrum nie jest w stanie wytworzyć czegoś takiego. No, PiS ma jakąś tam wizję Polski, która no, uważam, że jest bardzo uproszczona i wulgarna, ale ją ma. Lewica ma bardzo ciekawą wizję Polski, którą z którą jakoś tam się zgadza. Natomiast centrum, no niestety, poza tym, że no, ma właściwą intuicję, że poza Zachodem nie ma zbawienia, nie za bardzo wie, w jaki sposób się do tego Zachodu powinno przyłączać i jakby no, tutaj naprawdę powinno zrobić wielką pracę intelektualną, żeby coś zaproponować. Wyszli od takiej tezy, że nie przepracowaliśmy pewnych rzeczy, że tkwimy w kompleksie, że nie rozpoznaliśmy także swojego miejsca w historii po tych wszystkich dramatycznych zmianach, które nastąpiły. No, po II wojnie światowej, 40 lat komunizmu, wiele rzeczy zostało nieprzepracowanych, nawet tych związanych chociażby z Holokaustem, z tym, że on się tutaj wydarzył, że Polacy byli jego świadkami. To czy można potraktować w jakimś sensie twoją książkę Hamas kulą w głowie jako próbę takiego rozpoznania naszego miejsca poprzez ucieczkę w historię alternatywną? No wiesz, ja mam wrażenie, że ja w ogóle niczego innego nie piszę, tylko wracam obsesyjnie do tej Polski, do jej miejsca i tak dalej. Tak, można oczywiście. No, ja w ogóle ja się zastanawiam, kiedy ja sobie sam swój własny stolik wywrócę i zacznę pisać o czymś zupełnie innym. Ale no niestety, ja chyba obsesję Polski. No, jestem chory na Polskę. No, nie znosi się na to, żebym szybko wyzdrowiał. Wiesz, samego mnie to już trochę męczy, ale na przykład kolejna książka właśnie będzie o Polsce. Kolejna książka, którą teraz piszę. Dla odmiany. No właśnie, no widzisz. No to jest właśnie, wiesz, to... Tak jak Piłsudski powiedział, że Polska jest obważankiem, że w środku nic, dookoła coś, co ma swoją wartość, no to właśnie ja jadę w sam środek tego obważanka i chcę zrobić taką podróż do jądra polskości. No i piszę też drugą część Hama, który no też będzie o Polsce, cóż poradzić, ale jednak wyprowadzony już w szerszy świat, dlatego że no, nad Europą zaczynają się znowu zbierać chmury i tutaj no to już właśnie będzie... To już właśnie będzie poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych sojuszy, nowego myślenia o sobie samym i tak dalej. Tak, także no generalnie rzecz biorąc, to być może tu będzie jakiś wyłom, który uda mi się w końcu zrobić z tego ciągłego myślenia o Polsce, tak. A historia alternatywna historią alternatywną, ale to jest przede wszystkim też wielka, epicka powieść pisana różnymi językami. W ogóle język tej powieści jest niezwykle interesujący, bo to jest właśnie trochę coś takiego szlacheckiego, trochę gwary miejskiej. Myślę, że czytelnicy Gombrowicza bardzo dobrze się odnajdą i to pewnie jest jakiś taki twój punkt odniesienia, jeżeli dobrze strzelam. Wiesz, no Gombrowicz stał się punktem odniesienia wszystkich tak naprawdę. W pewnym momencie, wiesz, no stał się klasykiem, chociaż, wiesz, tak no, opisując mimo wszystko tę Polskę szlachecko, no, postszlachecko-mieszczańską, z tam lekkimi wypadami w stronę chłopskości, której tak naprawdę nie rozumiał, nie kumał absolutnie, w ogóle nie za bardzo wiedział, o co tam chodzi, tam chłopi szczekali. To oczywiście było ironiczne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że niczego więcej, że niewiele więcej tak naprawdę Gombrowicz mógł o nich napisać. No to jednak w jakiś tam sposób nadal opisuje te mechanizmy, które Polską rządzą, co też właśnie pokazuje, że ta Polska chłopska nie była w stanie wyzwolić się z formy tej właśnie pańsko, tej ziemiańskiej, no bo po prostu innej formy polskości nie było. Język tak, no, to zawsze było fajnie bawić się językiem. Od czasu, kiedy tak bardzo mocno pojechałem językiem w siwym dymie, że to nawet dla niektórych było niezrozumiałe. Tutaj trochę trzymałem więcej, bardziej się na uwięzi, chociaż mimo wszystko no, spuszczałem ją tam, gdzie było trzeba, no bo właśnie wyobrażenie sobie tej gwary warszawskiej, która by trwała od czasów przedwojennych i jeszcze wcześniejszych po nasze, wyobrażenie sobie tej właśnie gawędy szlacheckiej, którą zresztą no, też Gombrowicz faktycznie... Którą ludzie tutaj faktycznie, postaci faktycznie rozmawiają nimi tutaj w tej książce, wygłaszają całe monologi. No to prawda, tak wygłaszają, ale wiesz, tak z drugiej strony, jak na przykład patrzę wiesz, na gawędy wszystkich naszych wujków, wiesz, wszystkich naszych tam panów Krzysiów, wujów Maćków i tak dalej, ja w tym naprawdę widzę Chryzostomów Pasków, wiesz. W momencie, kiedy czytam Paska, czy w ogóle wspomnienia, czy pamiętniki wyobrażone, czy faktycznie, wiesz, tej sarmackiej polskości, to ja naprawdę w tym wszystkim widzę gawędę, na przykład, nie wiem, tam wujka Mietka za stołem, który w taki kwiecisty sposób opowiada o tym, jak to kupował samochód na przykład. No bo ma potrzebę, ego musi się wypowiedzieć. Ale to jest ta forma tak naprawdę, wiesz, ja mam, wiesz, no jednak mimo wszystko, wiesz, no duża ilość zubożałej szlachty pomiędzy chłopcem i tak dalej, wiesz, ta stosunkowo szeroka partycypacja, wiesz, Polaków w tym szlacheckim stanie. No i właśnie ta ciągła aspiracja, wiesz, do tej ziemiańskiej polskości sprawiły, że mimo tej właśnie przesianej rewolucji, tak naprawdę to ten sposób opowiadania rzeczywistości, ten sposób narracji jest nadal żywy, wiesz. I my nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, że my nadal żyjemy w otoczeniu tego sposobu myślenia, tego sposobu odnajdywania się w świecie, takiego trochę, wiesz, kompleksu połączonego z poczuciem wyższości. No wiesz, zobacz, wiesz, co pisał Pasek o swojej wyprawie do Danii, wiesz. No Dania jednak mimo wszystko, no, była krajem bardziej rozwiniętym, przynajmniej jeżeli chodzi o infrastrukturę i kwestie społeczne od Polski, od Rzeczpospolitej. I Pasek musiał to widzieć, ale no jednak w tych pamiętnikach generalnie koncentruje się na tym, jak to kradł frajerom Duńczykom chusteczki haftowane spod dób w kościele. I wiesz, jakby to jest trochę, wiesz, jest tym coś takiego, wiesz, polskiej dumy, wiesz, jak to z jednej strony ci Niemcy, do których jeździmy, to niby tam trochę to mają bardziej to wszystko poukładane, ale za to jak żeśmy im kołpaki zadupcyli z samochodów, albo jak, wiesz, jak tam nasi, wiesz, im tam na Jumie kradli to i owo ze sklepów, czy samochody, wiesz, im rąbali, to w gruncie rzeczy pokazuje, jacy to my jesteśmy kozacy. I wiesz, jakby to samo dokładnie było u Paska, wiesz, jakby, no to po prostu to się przez cały czas przewija, jakby, wiesz, to nasze odnajdywanie się w tej sytuacji, która z jednej strony jest dla nas trochę upokarzające, ale z drugiej strony też sprawia, że... Polakami, no ciągle się powtarza. Zresztą podobną rzecz też mają Rosjanie, to też trzeba zauważyć. Wiesz, ten model Gopnika, wiesz, tam Sputnik Slav, tego Słowianina kucającego w dresach i który tam, nie wiem, przeżyje wszystko, wiesz, chociażby go tam palić, nie wiem, palić palnikiem, czy nie wiem, rozjeżdżać walcem i tak dalej, to on tak to przeżyje, jeszcze w stanie popchnie samolot, żeby wystartował. Wiesz, to jest też tak naprawdę, wiesz, szukanie dowartościowania w swojej właśnie, wiesz, swojej krzepkości, swojej sile. A jak ty na to patrzysz, na taką naszą cechę, bo pewnie znajdzie się zaraz ktoś, kto zarzuci ci to, że próbujesz wpędzić nas, nie wiem, jeszcze bardziej w kompleks jakiś, że Polak ma się wstydzić tego, że jest Polakiem. Właśnie absolutnie nie, wiesz, jakby ja właśnie uważam, że miarą naszej dojrzałości, wiesz, będzie przyjrzenie się samemu sobie bez żadnego uprzedzenia, ale też bez specjalnego wybielania, wiesz, i wrzeszczenia o tym, jacy to jesteśmy świetni, wbrew temu, co tak naprawdę sobie myślimy, bo to jest dopiero gówniarskie, wiesz, to jest dopiero tak naprawdę samoupokarzanie się, wiesz, jakby szczytem takiego myślenia, takiego samoupokarzania się jest na przykład, tu bardzo często przywołuję ten przykład Skopia, czyli stolicy Macedonii, która po to, żeby udowodnić, jaki to ma starożytny rodowód sięgający, wiesz, Aleksandra Wielkiego, zbudowała swoją stolicę, zabudowała ją w sposób bardzo kiczowaty, ale mający przypominać starożytność, wiesz, czyli coś, co wygląda jak dekoracje do Quo Vadis z 50. roku, wiesz, z Ustinowem, niż coś, co naprawdę, wiesz, wygląda starożytnie. Tam jest gips, tam jest paździerz, tylko to wszystko jest białe, to wszystko, wiesz, ma wyglądać starożytnie, wygląda kiczowato i tak dalej, wiesz, jakby, jeżeli próbujemy w ten sposób się napinać, to my się sami upokarzamy i dopiero wtedy, wiesz, za to się dopiero wstydzę. Natomiast to, że my poszukujemy swojej formy, to, że my, wiesz, przez cały czas bici przez historię, wiesz, i przewracani na drugą stronę, jesteśmy w stanie dojrzale do samych siebie podejść, ocenić siebie w sposób racjonalny, ale też znaleźć rozwiązanie dla siebie, znaleźć, wiesz, drogę, która sprawi, że będziemy mogli, wiesz, konstruktywnie myśleć o przyszłości, wiesz, iść w przyszłość właśnie dumnie i bez żadnych kompleksów, no to jednak mimo wszystko musimy te szkielety z szafy powyciągać, musimy, wiesz, popatrzeć na te wszystkie karykatury, którymi obrośliśmy i w jakiś dojrzały sposób znaleźć jakiś dojrzały sposób na ich oskrobanie. No niestety, no, wiesz, jedni w Polsce poszli w stronę, tak, jakby jesteśmy kiepscy i dlatego tutaj bijemy czołami, a drudzy poszli właśnie w stronę skopijską, czyli, wiesz, jakby trąd adracji i, wiesz, obudowywania się, wiesz, tymi zbrojami, pancerzami, które tak naprawdę są zardzewiałe, sztuczne i które właściwie tylko obnażają słabość, a nie udowadniają wielkość. To jest po prostu zwykła psychoterapeutyczna praca, wiesz, do wykonania. Normalnie w świecie, gdybyśmy poszli do psychoterapeuty i posłuchali tego, co on mówi, to jest właśnie to, co kiedy przychodzi do niego ktoś z kompleksami, to jest właśnie dokładnie to, co trzeba byłoby zaaplikować w Polsce. Jeszcze wciąż. Tutaj też jesteśmy w powieści gatunkowej, bo to jest noir. No jest ten, wiesz. Jakich mistrzów noir masz? Wiesz, no noir to jest w ogóle coś, co nawisa nad literaturą, wiesz, detektywistyczną i to się, wiesz, tutaj, wiesz, masz skandynawski noir, który bardzo lubię oglądać, to masz, wiesz, klasykę noir, czyli te wszystkie, wiesz, fedory, płaszcze, wiesz, z postawionymi kołnierzami, które najczęściej kryją w cieniu twarz Humphreya Bogarta, wiesz, masz Franka Millera, który super operował właśnie, wiesz, tą bielą i czernią, która w noir występuje. Ale wiesz, to jest bardziej zabawa konwencją noir, to jest po prostu układanie z tych klocków noir czegoś nowego i czegoś właśnie, no, bardzo też polskiego, wiesz, bo ja w ogóle mam wrażenie, że tu się zgodzę z Gombrowiczem, wiesz, że dopiero wtedy Europa będzie myślała o Polsce jako o swojej części, kiedy Polska jej da coś, bez czego sama siebie nie będzie w stanie wyobrazić, wiesz, trudno sobie wyobrazić Europę bez Francji, bez Włoch, nawet wiesz, bez Anglii czy Szkocji. Natomiast, wiesz, bez Polski już sobie wyobrazić jest trochę łatwiej, więc dlatego właśnie z jednej strony jakby uczestnicząc w tych wszystkich nurtach, prawda, które są, nie wiem, ogólnozachodnie, czyli właśnie no, noir jest takim nurtem, próbuję to wszystko jednak robić na swój sposób, wiesz, nie obrażając się na to wszystko i nie tworząc jakiejś, wiesz, zupełnie polskiej, odrębnej literatury, tylko jednak wniosko biorąc udział w tych nurtach, ale robiąc je tak, żeby odpowiadały tutaj, wiesz, lokalnym, nie wiem, konstrukcjom społecznym, wiesz, lokalnemu myśleniu i tak dalej. Po prostu zrobiłem taki polski, taki bardzo lokalny, Rzeczpospolity noir. No bo to też daje oczywiście taką szansę, prawda, żeby wejść, pokazać tę rzeczywistość, masz po prostu dobrą okazję, dobry szkielet do tego, jak właściwie tak jak złego można czytać jako opowieść o Warszawie powojennej. No tak chama z kulą w głowie, właściwie słowo powojennej, no też powojennej, tylko że po wojnie wygranej. No wiesz, no ja jak każdy Polak mam obsesję historii alternatywnej, wiesz. W ogóle Polacy mam wrażenie mają, wiesz, mają takie myślenie o sobie, że prawdziwa historia była trochę do dupy jak nasze aspiracje, więc musimy sobie wymyślić nową. No i no ja też jestem, no też mam, wiesz, też podzielam wszystkie kompleksy Polski, bo jestem, wiesz, tutaj no bardzo mocno wrośnięty w tę rzeczywistość, wiesz, nazywam się, wiesz, mam na imię Ziemowit, urodziłem się 10 kwietnia, jestem z Radomia, wiesz, no trudno być tak, wiesz, bardziej, a jeszcze nazywam się Szczerek, więc po prostu, wiesz, już trudno być bardziej po prostu całą swoją istotą symbolizować polskość, ale wiesz, próbuję tę historię alternatywną, która zazwyczaj w prawicowej, powiedzmy, w prawicowej literaturze, typu, nie wiem, jakiś tam Wolski, który, wiesz, wymyśla te super wersje polskości, albo ten facet, który napisał Kwietusa i Polskę 2.0, Inglot, który napisał Polskę 2.0, która jest no, takim wyobrażeniem o polskości po prostu, że przypomina to masturbację nastolatka, wiesz, bo tam jest po prostu wszystko, pokonanie Rosji, zbudowanie super sojuszu wyszehradzkiego, który po prostu rządzi Europą, jest światły i rzuca wszystkich na kolana i tak dalej. No to jest naprawdę no, takie budowanie Skopia. Natomiast no, ja raczej próbuję się w tym wszystkim, w tych wszystkich swoich polskich obsesjach jakoś odnaleźć, myślę, w sposób no, trochę inny. Wiesz, no, zbyt długo leczyłem się na depresję, żeby nie przejąć pewnych mechanizmów działania do budowania takiego no, trochę jednak bardziej konstruktywnego swojej osobowości niż i polskości, niż takie po prostu tempe wrzaski. Ja w ogóle byłem strasznie zaskoczony, wiesz, jak zobaczyłem, że ludzie traktują te narracje populistów serio, wiesz, naprawdę myślałem, że ludzie są, że ludzie nie dają się łapać na takie proste chwyty, no tu jednak. No tak, ale bo też dożyliśmy czasów, to już tak na koniec mówię, kiedy troszeczkę to te narracje odpowiednio sugestywnie podane, odpowiednio często powtarzane mogą stać się obowiązujące, czy więc nie sądzisz, że pisząc dzisiaj historię alternatywną, że wchodzimy w ogóle w czas pisania historii alternatywnych i w taki czas, kiedy to nie będzie miało żadnego znaczenia, co się kiedyś stało, będzie miało tylko znaczenie, na co zwracamy uwagę, kto sprawuje pieczę nad pamięcią. No to prawda, oczywiście, wiesz, no my tak naprawdę, wiesz, jesteśmy od zawsze, już od dawna jesteśmy w historii, wiesz, w ramach pisania historii alternatywnych i coraz bardziej wracamy do w rozgardiaszu, powiedzmy, postmodernistycznego. Znowu wchodzimy, wiesz, w narracje wielkie, które są narzucane właśnie bardziej zwolennikom już niż po prostu zwykłym obywatelom, którzy mogą sobie wybrać. W sensie jakby jesteś zaganiany do trzód, a to do trzody prawicowej, a to do trzody lewicowej. Wiesz, no ja strasznie mnie drażni to, co robi część lewicy, ta bardziej hardkorowa właśnie z tym budowaniem twierdzy, do której albo przynależysz, albo jesteś tym, który ją oblega, czyli trzeba obrzucić się błotem, czyli jakby robieniu tego samego, co wcześniej zrobiła prawica. No mnie to bardzo nie odpowiada, jakby, no to nie odpowiada mojej konstrukcji psychicznej. No ja jestem przywiązany skrajnie do indywidualizmu i to faktycznie jakby trochę przeczy budowaniu wspólnoty, ale w sumie, wiesz, no Polska zawsze była wspólnotą indywidualistów, więc może no jakoś gdzieś tam już będę mógł się odnaleźć, natomiast tak, no wracają niestety, no wracają te krzykliwe narracje, wracają twierdze i ja się w tym bardzo kiepsko odnajduję. Dobrze, gdybyś na koniec jakoś śmiał polecić Chama z kulą w głowie słuchaczom, którzy będą tego słuchali już późną nocą, bo to będzie albo przed pierwszą, albo przed drugą w nocy. No to, żeby... No Cham jest historią alternatywną, która zdarzyła się naprawdę, może w ten sposób. A zdarzyła się naprawdę Dlatego, że no, tak jak mówię, Europa Wschodnia jest miejscem, w którym tak naprawdę wszystkie warianty historii wydarzyły się i potworzyły swoje bańki, które nie wiem, są państwami, jakimiś regionami i tak dalej, ale tak naprawdę można sobie to wszystko wyobrazić. Więc rzeczy, które znajdują się w Chamie, no to są też rzeczy, które... Cham jest poskładany z tych rzeczy, które naprawdę można byłoby zaobserwować, które można było zaobserwować w innych europejskich peryferiach, które znalazły się w podobnej sytuacji co Cham. No i zaprawiono oczywiście polską specyfiką i pewnymi tendencjami, które jeszcze były w międzywojniu. A poza tym, wiesz, ja za bardzo nie umiem reklamować, więc... Ale dodajmy, będą się Państwo dobrze bawić. No mam nadzieję. Tak pisałem, wiesz, no ja nie piszę innych książek niż takie, które sam chciałbym czytać, więc mam nadzieję, że tak. To mówił Ziemowit Szczerek. Tak jest. Ziemowit Szczerek. Bardzo dziękuję.